Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα, 28 ο Δεκέμβριος και αυτή είναι η πρώτη εκπομπή μετά τα Χριστούγεννα. Οι πίσω σελίδες φυσικά και Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσωσελίδες.gr είναι το site που μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, η μουσική όπως καταλάβατε σήμερα είναι κινηματογραφική. Είναι η υπόκρουση, είναι το background σε όλο αυτό που ζούμε. Ίσως κάποιος θα έπρεπε να φροντίσει και τις μουσικές, παιδιά, σε όλο αυτό. Ενώ εκεί με το φορτηγάκι ντε, που έρχεται με τα εμβόλια, με τα κουτιά, με τη διαδικασία αστυνομία, πυροσβεστική, στρατός, χαρδαλιάς, πολιτική προστασία, όλοι πάνω, όλο αυτό κάποιος θα έπρεπε να έχει σκεφτεί, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, θα έπρεπε να έχει σκεφτεί εκεί στα μεγάφωνα, ρε παιδί μου, απ' έξω, ξέρω εγώ, εκεί πίσω από το κρυονέρι, εκεί που είναι η αποθήκη και σε όλη τη διαδρομή μη σας πω, θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιο από κάτω. Γιατί δεν το σκεφτήκατε? Έχω και καλύτερη πρόταση βέβαια. Σήμερα θα πάμε με όλα αυτά τα κινηματογραφικά, τα αγωνιώδη. Ελάτε. Όχι, κοιτάξτε τώρα για να είμαστε δίκαιοι. Είναι μερικές φορές που θέλεις να παραμυθιαστείς. Θέλεις ρε παιδί μου να κάτσεις με την πίτσα σου, με τις μπύρες, με τα πατατάκια στον καναπέ, να βλέπεις τον, ποιον θέλετε, τον Tom Cruise που είναι εδώ στο Mission Impossible, να πέφτει εκεί με τα σκοινιά, να πηγαίνει να κλέψει το διαμάντι τι έκλεβε στο Mission Impossible, να βλέπεις τον Daniel Craig να κάνει μηχανή, καταδίωξη με μηχανή πάνω σε κεραμίδια, να μην πέφτει ποτέ, εννοείται, και η μηχανή να περνάει το motocross από σπίτι σε σπίτι και από ταράτσα σε ταράτσα και λες γουστάρω. Γουστάρω, όχι, ψήνεσαι από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο πλάνο. Και μετά πέφτουν οι μηχανές και πετάγεται από ένα κτίριο 3-4 ορόφων, αλλά την τελευταία στιγμή πριν τζακιστεί πιάνεται από ένα σίδερο, από ένα μπαλκόνι, αλλά πιάνεται και ο κακός και του ρίχνει μια μπουνιά στον αέρα με το άλλο χέρι, αφού με το άλλο κρατιέται. Εξολοθρεύει 2-3, μετά πέφτει πάνω σε ένα λεωφορείο που περνούσε και δεν παθαίνει τίποτα τελικά. Μετά κάνει κουλουμούντρες που λέμε και πέφτει κάτω στο έδαφος. Εκεί που εσύ θα έχεις σπάσει 15 παΐδια, αυτός είναι μια χαρά, σηκώνεται, τρέχει. Γουστάρεις όμως, δηλαδή λες και λίγα κάνει. James Bond είναι αυτός, δεν είναι, παιξεγέλασε και λίγα κάνει. Και εσύ κάθεσαι και τρως τα πατατάκια και περνάς ωραία, μια χαρά είναι. Λοιπόν, υπάρχουν φορές που θέλεις να παραμυθιαστείς, το γουστάρεις. Αυτός είναι ο κινηματογράφος, να σε συνεπάρει, να περάσει 2 ώρες όμορφα. Τώρα με τα εμβόλια, πώς την είδατε τη φάση, ειλικρινά. Πώς την είδατε τη φάση όλη αυτή, με τη συνοδεία την αστυνομική, με το στρατό, με την αστυνομία, το έζησα από κοντά. Σας έχω και δήλωση χαρδαλιά. Και σε μένα, όχι να το περηφανευτώ, αλλά του έκανα μια ερώτηση πολύ στοιχειώδη, ρε παιδί μου. Ποιος μας απειλεί? Ποιος μας απειλεί, ανθρωπέ μου? Ποιος απειλεί τα εμβόλια? Να μας τα πάρουνε? Να μας τα κλέψουνε? Τον ρώτησα, μα την Παναγία αλήθεια σας το λέω. Παρακάτω θα το ακούσετε, γιατί έχει απάντηση συγκεκριμένη. Και άμα εγώ βγω ψεύτης, εντάξει, μακάρι να είμαι εγώ κακός της υπόθεσης αυτής. Αλλά όλο αυτό το πανηγύρι, και να η συνοδεία, και να τα πλάνα, και να είδατε, λαχάνιασα μόνο που τα λέω. Δηλαδή σου δημιουργεί ένα πράγμα. Και να ο ρεπόρτερ που είναι στο δρόμο και καταγράφει βήμα-βήμα πραγματικά. από το Μπρομαχώνα μέχρι το Κρυονέρι. Μιλάμε για διαδρομή αγωνιώδη. Βάλε, βάλε μουσική. Τι έχω μετά? Α, Ρόμπιν, πιάσε το Batmobile, πάμε. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Όχι, κάπου θα ξεπεταχτεί και ο Batman, δεν μπορεί. Να τον. Κοιτάξτε παιδιά, θα σήκωνε πολύ πλάκα αν δεν είχε να κάνει με όλη αυτή την παραμύθα. Ρε παιδί μου, προφανώς το ότι ξεκινάει η διαδικασία με τα εμβόλια, προφανώς όλο αυτό είναι για καλό. Κανένας δεν λέει το αντίθετο. Αλλά επίσης προφανές, και το ίδιο προφανές και περισσότερο προφανές, είναι ότι σε δουλεύουν με το γύρω-γύρω, με όλο αυτό το επικοινωνιακό σοου γύρω από την ιστορία των εμβολίων και γύρω από το πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε και πόσο όλο αυτό μπορεί να τραβήξει λίγο τα βλέμματα από τους 4.500 νεκρούς και από το τι έχουμε περάσει μέχρι τώρα και από το τι γίνεται και όλο αυτό το με τηλεοπτικούς, με κινηματογραφικούς όρους σοου. Όπως και να το κάνεις είναι λίγο ενοχλητικό, για να το βάλω στη σοβαρή του φάση, πέρα από την πλάκα τώρα και από τους Batman και τους James Bond και όλα αυτά. Είναι λίγο ενοχλητικό, είναι λίγο προσβλητικό για τη στοιχειώδη νοημοσύνη, λέω εγώ. Το Matrix που παίζει εδώ από κάτω, όσοι το έχετε δει, υπάρχει ένα σημείο που δείχνει ότι κάτι έχει στραβώσει στο όλο σύστημα και είναι το deja vu. Όταν δεις ξανά την ίδια γάτα να περνάει εκεί κάτω από τη σκάλα, είναι το deja vu που σημαίνει ότι είναι τρύπα στο σύστημα, στο Matrix. Και αυτό το deja vu το έχουμε δει πολλές φορές και όχι μία. Ξανά και ξανά ένα deja vu, ένα πράγμα που λέει ότι η επικοινωνία έρχεται να καλύψει την ουσία. Και ξανά και ξανά. Και ξανά, είναι όχι ντεζαβού, είναι σε επίπεδο αυτισμού το να υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη, ταυτόχρονα εκπληρούμενη ανάγκη επικοινωνιακής προβολής του έργου της κυβέρνησης σε βαθμό τόσο υπέρμετρο του αυτού καθ' αυτού έργου που σου λέω από ένα σημείο και μετά προσβάλλει την νοημοσύνη σου που να πάρει. Και για να μην νομίζετε ότι υπερβάλλω, για να μην νομίζετε ότι δεν θα σας δώσω όλα τα στοιχεία, θα σας βάλω να τα πει ο ίδιος. Ο ίδιος. Ήτανε στην Κρήτη, όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, για να ελέγξει τους χώρους του συνεταιρισμού φαρμακοποιών Κρήτης, όπου θα αποθηκεύσουμε τα εμβόλια. Ωραία. Μάλιστα στην Κρήτη ήταν και πιο χαλαρός ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, και έκανε και δηλώσεις, είχαμε και μία επικοινωνία με τους δημοσιογράφους, ρωτήσαμε και πέντε πράγματα. Να σας πω τι προηγήθηκε από τη δήλωση που θα ακούσετε. Έφτασε στις εγκαταστάσεις σε άλλη ώρα από αυτή που είχε προγραμματιστεί. Άντε πες δεν βαριέσαι, δεν μας την έφερε, ήμασταν εκεί, περιμέναμε. Έφτασε στις εγκαταστάσεις, έκατσε καμιά ώρα μέσα, δεν μας αφήσανε εννοείται να μπούμε μέσα που είναι τα ψυγεία εκεί που θα τα φυλάνε, καλώς δεν μας αφήσανε, δεν έχουμε καμιά δουλειά εκεί εμείς. Μετά βγήκαν έξω, όταν έφτασε πρέπει να σας πω, πυροσβεστική αστυνομία και στρατός γύρω γύρω. Και να οι ζητάδες, και να οι μαυροφορεμένοι, και να ο στρατηγός, οι καραβανάδες εκεί με τις παραλλαγές, και να οι πυροσβέστες, και να οχήματα χαμός για να έρθει ο Χαρδαλιάς να τσεκάρει πού θα αποθηκεύουμε τα εμβόλια. Και κάποια στιγμή βγήκαν από το κτίριο. Και άλλη βόλτα, γύρω-γύρω. Σας τα λέω και λαχανιάζω, όπως λαχανιάζαμε και τότε, όπως είναι αυτό το λαχάνιασμα συνολικά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες, παρακολουθώντας τα εμβόλια να έρχονται. Την πιο φυσιολογική διαδικασία. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα ασφαλείας προς Θεού, αλλά παιδιά το παρακάνετε. Και εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλόγω. Βγήκανε μετά, όλα αυτά γίνονται στο Ηράκλειο, στην αποθήκη του ΣΥΦΑΚ. Παρακολουθήστε με λίγο, έχει ενδιαφέρον. Προσπαθώ να το περιγράψω και με έναν τόνο έτσι όσο γίνεται πιο δραματικό και αγωνιώδη, γιατί τέτοια είναι η κατάσταση. Τουλάχιστον έτσι θέλουν να μας περιγράψουν, να μας πείσουν. Βγήκαμε λοιπόν από το κτίριο, βγήκανε. Άντε και εμείς από πίσω. Όλο το κτίριο πιάνει ένα οικοδομικό τετράγωνο. Γύρω-γύρω-γύρω, Χαρδαλιάς μπροστά, ο διευθυντής του συνεταιρισμού φαρμακοποιών, και από πίσω οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, ο στρατός, οι υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας, οι παρατρεχάμενοι, οι κοπελίτσες από τα γραφεία τύπου. Όλοι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω. Από τη μία πλευρά έχει μάντρα με σίδερα. Από την άλλη μεριά έχει ένα βενζινάδικο. Από την κάτω μεριά έχει κάτι άλλα μαγαζιά. Εδώ πού υπάρχει πρόσβαση, από πού θα μπει ο κλέφτης να μπει εδώ, μήπως πρέπει να το κλείσουμε εκεί, μήπως χρειάζεται προσοχή. 24ωρη φύλαξη, ο στρατός τι λέει, και γύρω-γύρω το κτίριο, και γύρω-γύρω. Για να φτάσουμε τελικά σε μια δήλωση, να μην σας κουράζω και να μην σας πρίζω τώρα με όλο αυτό, αλλά κάποια στιγμή σας είπα, η κοινή λογική αντιβαίνει, ή μάλλον όσα ζούμε αντιβαίνουν στην κοινή λογική. Για να φτάσουμε στο Χαρδαλιά, να κάτσει μπροστά σε δύο μικρόφωνα και να τον ρωτήσουμε επιτέλους. Για άλλα εδώ, υφυπουργέ μου, τι γίνεται, ωραία. Πρώτη δήλωση ξεκινάει. Θα είμαι δίκαιος, θα τη βάλω από την αρχή. Είναι 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Κάντε λίγο υπομονή, έχει ενδιαφέρον. Ξεκινά ο ίδιος. Η διαδικασία που ξεκινάει, η ελπίδα που έρχεται και όλο αυτό. Αυτό ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Το ελπίδα έρχεται, άστο, δεν ήρθε, ήρθε και πέρασε. Κάνε κολοτούμπα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πανηγυρικός ο τόνος, ετοιμαζόμαστε, όλα πρέπει να είναι έτοιμα. Και μετά κάνω μια ερώτηση. Θα ακούσετε τη φωνούλα μου εκεί. Υπάρχει κάποια απειλή? Γιατί όλο αυτό εδώ το πράγμα? Κρατήστε και την απάντηση και εδώ να τη συζητήσουμε μετά, αν θέλετε. Το ζήτημα που αφορά στους εμβολιασμούς είναι το μεγαλύτερο στοίχημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στην πατρίδα μας σχεδόν τον τελευταίο αιώνα. Αντιλαμβάνεστε, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των εμβολίων χρειάζεται να υπάρχει πολύ καλή οργάνωση. Ουσιαστικά σήμερα κάνουμε αυτοψία στα hubs τα οποία θα φιλοξενήσουν το εμβόλιο. Η ασφάλεια των μεταφορών και των υποδομών που θα τα φιλοξενήσουν και θα τα αποθηκεύσουν είναι πάνω και πέρα από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα και νομίζω ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Έχει διατυπωθεί κάποια απειλή? Γιατί υπάρχει όλη αυτή η κινητοποίηση? Η κινητοποίηση λειτουργεί προληπτικά. Δεν υπάρχει καμία απειλή. Πόσο μάλλον που το εμβόλιο είναι η ελπίδα για το αύριο. Είναι κάτι το οποίο, χωρίς να σημαίνει ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα βρεθούμε όλοι εμβολιασμένοι και χωρίς τον ιό, ουσιαστικά ξεκινάει η νέα περίοδος, και αυτή η νέα περίοδος θα είναι με όρους, τουλάχιστον για το κομμάτι που εμπλεκόμαστε όλοι οι υπόλοιποι, με όρους ασφάλειας και για τις μεταφορές και για τις αποθηκεύσεις και για τα εμβόλια καθ' αυτά. Νομίζω υπάρχουν έμπειροι άνθρωποι εδώ στο κομμάτι της διαχείρισης και θέλουμε και εμείς να συνδράμουμε με τα δικά μας μέσα, ώστε όλα να πάνε μια χαρά. Εγώ το έβαλα. Αμαρτία δεν έχω. Τον ακούσατε. Εκείνος είπε. Καμία απειλή. Προληπτικά. Προληπτικά έχουμε σηκώσει το σύμπαν στρατούς αστυνομίας. Δηλαδή, αν υπήρχε πραγματική απειλή, τι θα κάναμε? Θα είχε γίνει εδώ, θα είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόμος. περίπου έχει επιβληθεί με την απαγόρευση κυκλοφορίας, αλλά άστο μην το συζητήσουμε αυτό. Εννοώ για την διαδικασία των εμβολίων. Προληπτικά, ρε παιδί μου, όχι, λέει καμία απειλή. Καμία απειλή. Το ακούσατε, δεν το παγώ, αυτό το είπε. Καμία απειλή. Και όλο αυτό το πανηγύρι, προφανώς προσέξτε, κανένας δεν λέει, και για να σας πω την αλήθεια, η Ιντερπολ έχει βγάλει, για να το σοβαρέψουμε τώρα, έχει βγάλει μία ανακοίνωση από τις 2 Δεκεμβρίου που λέει ότι ναι, έχουν διατυπωθεί απειλές γενικώς και για κλοπή και για παραποίηση των εμβολίων. Και γενικώς εφιστά την προσοχή στις αρχές σε όλες τις χώρες του κόσμου. Λοιπόν, ακούστε, στις αρχές σε όλες τις χώρες του κόσμου ξεκίνησε ένα βανάκι της Mercedes από το, κάνω και διαφήμιση, αυτό το Mercedes, το ψυγείο που μεταφέρει κρέατα κανονικά. Ξεκίνησε από εκεί, από το Βέλγιο, και ήρθε μέχρι την Ελλάδα. Ασυνόδευτο. Ήρθε, ρε παιδί μου, ξεκίνησε, μπήκε στο δρόμο και ήρθε. Και όταν έφτασε στην Ελλάδα, δηλαδή όλες οι άλλες χώρες είναι τόσο έτσι, δεν, πώς να το πω, απερίσκεπτες, αυτή είναι μια ωραία λέξη, απερίσκεπτες, και δεν πήραν μέτρα για να συνοδεύουν το βανάκι από εκεί μέχρι εδώ ή όσο περνούσε μέσα στις χώρες τους, ή άντε το πολύ πολύ να είχε ένα περιπολικό μπροστά, ένα περιπολικό πίσω. Εντάξει, εντάξει, μέχρι εκεί εντάξει, να κάνουμε και το εφέ μας. Αλλά εδώ έχει κινητοποιηθεί, μόνο τα κομμάντα δεν έχουν κατέβει να μας προσέχουν το εμβόλιο. Και να που θα πάμε να τα φυλάξουμε κλπ. Δηλαδή ψυχραιμία. Και φτάνει ως ένα βαθμό, φτάνει η κοροϊδία και το σόου. Δεν είναι όλα σόου που να παρήφχει. Εδώ είναι ο James Bond σε τσιγκάνικους ρυθμούς, φανφάρε έτσι ο Καρλιά. Και πάμε παρακάτω. Γιατί κοιτάξτε, ας μην μπω κι εγώ στο τρυπάκι, ήδη έχουμε δαπανίσει 17 λεπτά εκπομπής για να σχολιάζουμε όλο αυτό το σοου, το κινηματογραφικού τύπου σοου. Και στην ερώτηση την κύρια, πόσα εμβόλια, πότε θα εμβολιαστεί ο πληθυσμός, πόσο γρήγορα θα έχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο στη βάση του πληθυσμού για να ξεμπερδεύουμε με την αρρώστια και το κακό αυτό, σε αυτά, ίσως ακριβώς επειδή αυτά τα ερωτήματα πρέπει να κρυφτούν, σου λέει πάρε ρε παιδί μου μπάτσους, πάρε στρατά, πάρε πυροσβεστική, πάρε χαρδαλιά. Πάμε λοιπόν στις άλλες τις ερωτήσεις, τις πιο κρίσιμες. Πόσα εμβόλια ήρθαν? 9.750. Είναι αρκετά? Ελάτε τώρα, ούτε για ζήτω. Θα έρθουν κι άλλα. Θα έρθουν 83.000, λέει, μέχρι τις 30. Αύριο μεθαύριο, 30 Δεκεμβρίου, λέει, θα πάρουμε άλλες 83.000. Οπότε μην κάνετε έτσι. Σε ό,τι αφορά το πρώτο κύμα των εμβολιασμών, περίπου λέει τα ίδια πήραν όλες οι χώρες. Ψέμα. Ψέμα. Δυστυχώς, λυπάμαι. Δεν πήραν όλοι τα ίδια στην πρώτη δόση. Θα μου πεις, καλά, εδώ περιμένεις ένα χρόνο με τον κορονοϊό. Δεν μπορείς να περιμένεις και 3-4-5 μέρες για να έρθουν και τα υπόλοιπα? Γιατί έρχονται, λέει, και άλλα 83.000 και άλλα 100.000 μέσα στο Γενάρη και άλλα 200.000. Έρχονται. Τι θέλεις τώρα, όλα με την πρώτη μέρα? Ναι, έρχονται. Έρχονται τα εμβόλια. Και ούτε είναι θέμα μιζέριας το ότι εμείς, ας πούμε, στην πρώτη μέρα πήραμε λιγότερα από 10.000. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Πόσα σου είπαν ότι θα πάρεις μέσα στο Δεκέμβριο και πόσους εμβολιασμούς σου είπαν? Γιατί ο Πέτσας κάτι έλεγε για 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα, αν θυμάστε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και τώρα φτάσαμε στα 9.750, τα οποία είναι ανά δύο δόσεις και πρέπει να υπολογίζετε όχι 9.750 ανθρώπους, αλλά τους μισούς, όταν έχεις αυτή την ποσότητα. Άντε πες και στις επόμενες 2-3 μέρες θα έρθουν άλλα 83. Μακάρι, μακάρι να έρθουν. Πότε θα λυθεί τελικά το ζήτημα του εμβολιασμού της κοινότητας, ώστε να ξεμπερδέψουμε με τον ιό? Καλοκαίρι και βάλε. δυστυχώς φθινόπωρο λένε οι πιο απεσιόδοξοι. Και επειδή κάποια στιγμή θα φανεί ότι πάμε για φθινόπωρο, άμα σκάσουν και τίποτα φαντάσματα να μας απειλούν και γίνει ακόμα πιο απειλητική η φάση και ακόμα πιο αναγκαία η παρέμβαση και του στρατού και του Χαρδαλιά, και ο Χαρδαλιάς βάλει και εκείνο το ψεκαστικό που βάζανε οι Ghostbusters στην πλάτη και βγει έτσι, τότε ακόμα περισσότερο θα χρειαστούμε επικοινωνιακή έτσι, πρημοδότηση του κυβερνητικού έργου. Πηγαίνοντας προς το μισό της εκπομπής, σας υπόσχομαι από τώρα ότι το δεύτερο ημίωρο θα το ξεκινήσουμε με μια ιστορία αστυνομικής έτσι, εμπνεύσεως. Πάλι στο θέμα είμαστε γενικώς τα σώματα ασφαλείας κλπ. Που τα χρειαζόμαστε τόσο πολύ για να μας προστατέψουν από το εμβόλιο. Αλλά έχω να σας πω μια ιστορία. Συνέχεια των ιστοριών που ζήσαμε της καταστολής τόσο στις 17 Νοέμβρη όσο και στις 6 Δεκέμβρη από τα όμορφα Χανιά για την υπόθεση αυτή της καταστολής, και επειδή υπάρχει και ένα ζήτημα για το να πάρουν το επίδομα τον ένα παραπάνω μισθό οι αστυνομικοί υπάλληλοι. Περιμένετε λίγο και τα λέμε σε λιγάκι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Δευτέρα, 28 ο Δεκέμβριος, χρόνια πολλά σε όλους και καλή εβδομάδα φυσικά. Η συζήτησή μας σήμερα περιστρέφεται γύρω από τον πανικό αυτόν τον σκηνοθετημένο, τον κινηματογραφικό, με τον οποίο ντύνουν την επιχείρηση παραλαβής των εμβολίων στη χώρα μας. Και όλο αυτό το παράλογο, το οποίο από ένα σημείο και μετά αρχίζει να προσβάλλει και την νοημοσύνη σου. Και ισχυρίζεται η εκπομπή και νομίζω ότι έχει αρκετά σοβαρά επιχειρήματα επ' αυτού, ότι θα ήταν καλό να υπήρχε και μία μουσική υπόκρουση ή τουλάχιστον φροντίζει η εκπομπή γι' αυτό, φέρνοντας όλες τις κινηματογραφικές μουσικές που μας κράτησαν σε αγωνία για να ντύσουμε αυτή την μεγαλειώδη επιχείρηση, το σχέδιο Ιπποκράτης όπως το είπαν για την μεταφορά του εμβολίου. Βάζουν και κωδικές ονομασίες για να υλοποιηθεί το σχέδιο Ελευθερία που είναι ο εμβολιασμός. Αφήστε τα τώρα, μην το συζητάτε, άμα μπλέξεις δεν ξεμπλέκεις με την επικοινωνία. Ξεκίνησα με τον αστυνόμο Σαΐνι, αυτός φυσικά είναι ο Ιντιάνα Τζόουνς και δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να σου προκύψει και ποιον άλλο ρόλο μπορεί να ενδυθεί ο κύριος Χαρδαλιάς προκειμένου να μας προστατέψει από τους κακούς που απειλούν να μας πάρουν τα εμβόλια. Μια όμως που μένουμε στο θέμα σώματα ασφαλείας, θέλω μια παρένθεση, μικρή. Υπάρχει μια εικόνα, μια φωτογραφία. Θυμάστε ότι συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα πολύ για την οστινομοκρατία, για την καταστολή, όλα αυτά που ζήσαμε με αφορμή τον κορονοϊό. Πάλι ο κορονοϊός είναι το υπόβαθρο για όσα ζούμε, για όσα συζητάμε τον τελευταίο καιρό, σε σχέση με τις διαδηλώσεις και τις 17 Νοέμβρη και τις 6 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, στην διαδήλωση της 6 Δεκέμβρη στα Χανιά θα θυμάστε ότι υπήρξαν αστυνομικοί, παραπάνω από ένας, όχι ένας, αστυνομικοί που σήκωσαν χέρι σε ανθρώπους 68 χρονών, βγήκε ο άνθρωπος, το κατήγγειλε. Μάλιστα υπήρχε και στο συγκεκριμένο μπλοκ, ήταν του ΚΚΕ Λάμδα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αγωνιστής Περγαμηνές, γιατρός μάλιστα και ο ίδιος, 68 χρονών, που σήκωσε το θρασίμι από την άλλη πλευρά, γιατί αυτός είναι ο χαρακτηρισμός, σήκωσε, τόλμησε να σηκώσει τον κλόπ, να του χτυπάει τα χέρια για να πάρει το πανό του ΚΚΕ Μουλού. Και τι να το κάνει, θα μου πεις, το πανό του ΚΚΕ, γιατί μόλις βλέπανε πανό αφινιάζανε. Δεν. Κολλάει μόνο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, κολλάει μόνο αν σηκώσεις κάπου πανό. Σε οτιδήποτε άλλο, σε ουρά, στο σούπερ μάρκετ, στην τράπεζα, στη σειρά να εμβολιαστείς αύριο μετά, πουθενά δεν κολλάει. Μόνο όταν σηκώσεις πανό κολλάει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, σε αυτή την υπόθεση έχει μια συνέχεια, γαργαλιστική λίγο. Διότι αυτός ο τύπος που σήκωσε το χέρι ή κάποιος από αυτούς, δεν έχει τολμήσει να βάλει τη φάτσα του βέβαια, αυτοί οι τύποι που σήκωσαν το χέρι και χτύπησαν το γέρο, πήγανε μετά στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων και είχαν πάρει το πανό, αυτό που σας έλεγα, του ΚΚΕ Μουλού. Και πήγανε με το πανό και βγάλανε φωτογραφία και την ανεβάσανε και γράφουν από κάτω, η αστυνομική είναι αυτή, η λειτουργή του κράτους είναι αυτή, έτσι, την ανεβάσανε στα Facebook τους και γράφουν από κάτω τα λάφυρα της ημέρας. Η φωτογραφία δημοσιεύεται στην εφημερίδα Αγώνας της Κρήτης στα Χανιά. Αναρτήθηκε στις 6 Δεκέμβρη, την ίδια μέρα δηλαδή των επεισοδίων και της καταστολής εις βάρος των λιγοστών διαδηλωτών, και από κάτω γράφουνε τα παλικάρια της αστυνομίας. Μετά από μάχη με τα κακά παιδιά, με τα κακά παιδιά σε εισαγωγικά, το πανό τους έγινε δικό μας. Και έτσι έχει ένα περιπαικτικό τέτοιο. Το πάνω γράφει οργάνωση πάλι για τα δικαιώματα στη δουλειά, για το δικαίωμα στη δουλειά και την περίθαλψη. Με αγώνες θυμάμαι τους νεκρούς μας. Αυτό έλεγε το πάνω και δίπλα κουκουέ μουλου. Λοιπόν, ελάτε τώρα να συζητήσουμε αν πρέπει να πάρουν επίδομα. Θέλετε, πρέπει να πάρουν επίδομα οι αστυνομικοί στην χώρα μας, διότι ναι, εμπλέκονται με την διαχείριση της πανδημίας, έχουν και αυτοί νεκρούς και συζητάμε για το αν πρέπει να πάρουν επίδομα και πρέπει να και κάνει την τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουν επίδομα οι αστυνομικοί. Έχω πάρει θέση επ' αυτού, έχω πει δημοσίως και ίσως ξενίζοντας όσους τυχαίνει να έχουμε γνωριστεί ή να μ' ακούτε, ότι η απάντηση είναι ναι, να πάρουν επίδομα. Ξεκάθαρα, να πάρουν επίδομα. Όντως εμπλέκονται με τη διαχείριση της πανδημίας, όντως έχουν νεκρούς, όντως είναι από τους ανθρώπους στους οποίους πέφτει μεγάλο βάρος για την τήρηση των μέτρων κλπ. Ναι, ναι, μην αντιδράτε, γιατί αμέσως θέλετε να μου πείτε για τις κακές περιπτώσεις. Να πάρουν το επίδομα υπό μία προϋπόθεση. Αυτό το καθήκη που χτύπαγε το γέρο να φύγει από το σώμα της αστυνομίας. Αυτά τα καθήκια που σηκώνουν το πανό και λένε τα λάφυρα της ημέρας που τα βουτήξαμε από τα κακά παιδιά και αυτή είναι η αστυνομία, αυτή είναι η δημόσια λειτουργία. Αυτοί να φύγουν από το σώμα. Με συνοπτικές διαδικασίες. Ο άλλος που ξέσκιζε την ανθοδέσμη στο μνημείο του Γρηγορόπουλου να φύγει από το σώμα. Με συνοπτικές διαδικασίες. Διότι αυτούν όχι επίδομα δεν του αξίζει. Αυτοί δεν αξίζουν να είναι στο σώμα. Δεν περιμένουμε τίποτα από αυτούς. Ούτε αν με κλέβουν στο δρόμο, από τέτοιους ανθρώπους δεν έχω κάνει. Καλύτερα να με κλέψει. Δεν θέλω, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, να συνεννοηθούμε. Έχεις ένα μηχανισμό ελέγχου για να διώξεις αυτά τα μπουμπούκια από εκεί? Και δεν είναι τα μόνα όπως ξέρετε φυσικά, και μάλλον αυτά είναι πτέσματα που σας λέω τώρα, γιατί έχουν κάνει πράγματα και θάματα. Αλλά αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα και θάματα να φύγουν από το σώμα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και μετά ναι, να πάρουν το επίδομα οι αστυνομικοί. Είμαστε εντάξει, είμαστε πάτσι, κάνουμε μια συμφωνία, έντιμοι. Ξαναγυρνάω στην διαπλανητική μάχη που δίνουμε για να μας κλέψουν τα εμβόλια. Ο κύριος Χαρδαλιάς, ο στρατός, η αστυνομία και τα μπουμπούκια αυτά και η πυροσβεστική και όλα, εν πάση περιπτώσει, όλος ο μηχανισμός ο κρατικός. Αυτό δεν είναι ο Πατίστας, για τους παλιότερους είναι το Ρόκι. Λοιπόν, στο ερώτημα, πόσα εμβόλια πήραμε και αν πήρε όλη η Ευρώπη τα ίδια εμβόλια. Ήδη υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα παράπονα. Και μπορώ να σας πω ότι η Ελλάδα για κάποιες χώρες, όπως είναι η Ιταλία για παράδειγμα, είναι μάλλον στις προνομιούχες χώρες. Διότι σου λένε στην Ιταλία είναι δυνατόν η Ελλάδα και η Ιταλία. Η Ιταλία σας θυμίζω έχει 60.000 νεκρούς από τον κορονοϊό. Είναι δυνατόν να παίρνουν τα ίδια εμβόλια, πήρανε και αυτοί. 9.750 δόσεις. 9.750 δόσεις. 6 φορές μεγαλύτερος πληθυσμός από τη χώρα, από την δική μας χώρα. Η Ισπανία πήρε 350.000 δόσεις με την πρώτη, δηλαδή το φορτηγάκι αυτό που πήγε στην Ισπανία είχε 350.000 μέσα. Κάτι κάναν πιο καλά οι Ισπανοί, λέω εγώ. Στη Γερμανία πήγαν 150.000 δόσεις με την πρώτη. Θα μου πεις, στη Γερμανία είναι 16 ομόσπονδα κρατήδια και κάθε κράτος μπορεί να μετράει λογικά. Και άρα έτσι πήγαν 150.000. Να ήσασταν κι εσείς κρατήδια στην Ελλάδα, να παίρνατε για κάθε περιφέρεια, ας πούμε, ξεχωριστά. Η Γαλλία πήρε 20.000, η Πορτογαλία πήρε 80.000, η Δανία πήρε 40.000. Η Ελλάδα πήρε 9.750 και η Ιταλία πήρε 9.750. Θα μου πεις, μην αγωνιάς και το κρατώ, γιατί αν είναι να έρχονται 80 και 100 μέσα στο επόμενο διάστημα ανά 10 μέρες, μάλλον ο συνολικός αριθμός θα έρθει στα ίσια του για όλους. Το μείζον ερώτημα είναι, φτάνουν γρήγορα τα εμβόλια για να γίνει γρήγορα η ανοσία του πληθυσμού, της κοινότητας, για να μπορέσεις μέσα στην κοινότητα να είσαι σίγουρος ότι έχεις ένα μεγάλο μέρος, τουλάχιστον το 70% των πολιτών πρέπει να εμβολιαστούν. Φτάνουν γρήγορα για να γίνει αυτή η διαδικασία? Και η απάντηση είναι όχι. Και όσο η απάντηση είναι όχι και όσο βλέπεις ότι αυτό θα πηγαίνει παρακάτω το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και δεν ξέρω εγώ πότε, αρχίζεις να χρειάζεσαι άλλα μέτρα επικοινωνιακά. Αυτό προσπαθώ να πω από την αρχή της εκπομπής. Και όσο χρειάζεσαι επικοινωνιακά μέτρα, θα δεις και τον Ρόκι, θα δεις και τον Μπάτμαν, θα δεις και τον Τζέιμς Μποντ, θα δεις ποιον άλλον, τι έχω εδώ. Α, ναι, βεβαίως, υπότιση της ασφάλεια. Μην ξεχνιόμαστε. Να ρε παιδιά, εκεί στο Μαξίμου τώρα, στο επικοινωνιακό τίμα, αυτό τώρα δεν είναι ένα ωραίο soundtrack? Την ώρα, φανταστείτε, άδεια η Εθνική Οδός, προχωρά το Mercedes, το φορτηγάκι που είχε για κρέατα και τώρα έχουμε βάλει τα εμβόλια, προχωράει το φορτηγάκι και παίζει με κάποιο τρόπο από τα ηχεία κάπου ή έχει βάλει πάνω, ας πούμε, και παίζει αυτό, ακούστε τι, δηλαδή, ναι, γιατί σας ξεφεύγουν, εγώ θα σας τα λέω. Και εδώ James Bond σε σκα εκδοχή. Εν πάση περιπτώσει, άλλο ζήτημα. Η επόμενη, λέει, τα επόμενα κυβερνητικά στελέχη που θα εμβολιαστούν. Άλλο καημό θα ανοίξουμε τώρα. Για μισό λεπτό ρε παιδιά, για να μπορέσουμε λίγο να συνεννοηθούμε. Επίσης έλεγα στις προηγούμενες εκπομπές πριν τα Χριστούγεννα ότι είναι καλό το ότι πάει ο Μητσοτάκης, είμαι μαζί του σε αυτό προφανώς, υπάρχει ένα ζήτημα με τους αρνητές, προφανώς δεν είναι τόσο μεγάλο όσο θέλουν να το δείξουν, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα και προφανώς το να πάει ο Πρωθυπουργός, το να πάνε οι αρχηγοί των κομμάτων, το να πάει πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, τι να σας πω, ο αρχηγός ΓΕΘΑ πήγε χθες, πήγε και ένας Μητροπολίτης, ζωή να έχουν και αυτοί. Μετά βέβαια φαντάζομαι θα πήγε να κοινωνήσει, αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει, τώρα που κάνω το εμβόλιο, τώρα να δείτε τι έχει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, το να πάει μια ιεραρχία πολιτική, εκκλησιαστική, θεσμική, είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Να μην κοροϊδευόμαστε και πολύ καλά κάνουν και πάνε. Και τώρα έχω μερικές ερωτήσεις. Θυμάστε ότι η προηγούμενη συζήτηση που κάναμε ήταν γιατί πάνε αυτοί, μήπως παίρνουν από αυτούς που είναι πρώτης ανάγκης, στο πρώτο στάδιο, στην πρώτη κλίμακα αυτών των ανθρώπων που πρέπει να εμβολιαστούν, οι ευπαθείς ομάδες, εν πάση περιπτώσει, και λες, χαλάλε ρε παιδί μου, πώς είναι αυτοί, ένας πρόεδρος, 5 αρχηγοί κομμάτων, ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Βουλής, αυτό 10, 15, 20, 25, 30, εντάξει, χαλάλι. Το μήνυμα είναι αυτό που μετράει. Εκεί η επικοινωνία παίζει ένα ρόλο και μέχρι εκεί λέμε ναι, προφανώς. Και μετά ακούς τα άλλα μαντάτα. Μουσική. τα επόμενα, λέει, κυβερνητικά στελέχη που θα εμβολιαστούν μετά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για κάτσε να διαβάσω παρακάτω, να βγάλουμε συμπεράσματα. Λοιπόν, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Κέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογιώργης, ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων Στέλιος Κουνταντζής. Η μουσική σε σώζει καμιά φορά να βρίζεις, γιατί έχει και το εσουρού, ξέρετε, υπάρχει θέμα. Και όταν ακούτε να... εκεί θέλει τώρα... δεν μπορείς να κρατηθείς. Τι μήνυμα μου στέλνει... μου το στείλεις το μήνυμα. Εμβολιάστηκε ο Μητσοτάκης. Ο Σκέρτσος και ο Γεραπετρίτης είναι ευπαθείς ομάδες που εμβολιάζονται τώρα. Ο... ποιος άλλος. Αυτή εκεί του... του... ο Δημητριάδης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Είναι ο ανιψιός πρωθυπουργού. Είναι... μου στέλνει μήνυμα να πάω να εμβολιαστώ κι εγώ. Το κατάλαβα. Εμβολιάστηκε ο Μητσοτάκης και πολύ καλά έκανε. Όχι ότι ήταν ευπαθής ομάδα. Αλλά οι άλλοι. Τώρα θέλετε να αρχίσουμε άλλη κουβέντα με τις λίγες δόσεις που ήρθανε. Από τους πρώτους που παίρνουν σειρά είναι τα κυβερνητικά στελέχη. Τώρα να μην αρχίσουν να μου μπαίνουν και σε μένα και σε όλους ψήλοι στα αυτιά ότι γιατί είναι ευπαθείς ομάδες αυτές. Γιατί πάνε μπροστά από το γέρο στο γύρο κόμι. Δεν λέω εμένα. Είμαι 40 χρόνια και δόξα τω Θεώ, 45 μην κρύβω χρόνια, και δόξα τω Θεώ, εντάξει, την παλεύουμε. Αλλά αυτά τα 10 εμβόλια των 10 στελεχών του κυβερνητικού, του πρωθυπουργικού γραφείου, γιατί? Να μην ρωτάω καλύτερα. Βάλε James Bond, άντε, εντάξει. Ναι, είναι μεγάλη απειλή. Μεγάλη απειλή, παιδιά, θα μας τα πάρουν τα εμβόλια. Εδώ θα μας τα πάρει ο Σκέρτσος και ο Γεραπετρίτης, όχι οι τρομοκράτες. Πήγανε χθες, πήγε και ο Βαρουφάκης, σήμερα θα πάει και ο Τσίπρας ή πήγε ήδη, δεν ξέρω τώρα, κάποια στιγμή νωρίς το πρωί εν πάση περιπτώσει. Έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό το πανηγύρι που στείνεται γύρω από το εμβόλιο για άλλη μία φορά στείνεται στην πλάτη αυτών που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Και άντε με το καλό να έρθουν γρήγορα, αλλά προσέξτε, κάντε λίγο μερικούς υπολογισμούς. Τα νούμερα των θανάτων, όπως βλέπετε, πέφτουν. Είμαστε στους 53 ή 56, αν δεν κάνω λάθος, εχθές. Ενώ είχαμε φτάσει μέχρι και τους 121. Τα νούμερα των θανάτων πέφτουν. Αλλά προσέξτε, εάν αυτό χρειάζεται να περάσουν 6 μήνες ακόμα μέχρι να εμβολιαστεί ο πληθυσμός, και αν σε αυτούς τους 6 μήνες δεν έχεις, λέω εγώ, 100 θανάτους τη μέρα, μακάρι και χτύπα ξύλο να μην τους ξαναδούμε ποτέ. Τώρα είμαστε στους 50. Εγώ σου λέω ότι θα φτάσουμε στους 10. Μακάρι. Μα στους 5. Μακάρι. Αλλά βάλ το αυτό 6 μήνες ακόμα, παρακάτω. Γιατί αν είναι κατά μέσο όρο 10 τη μέρα επί 180 μέρες ή 6 μήνες, είναι 1.800 άνθρωποι που θα χαθούν ακόμα. Και εκεί το πράγμα αρχίζει να χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη δόση επικοινωνίας για να το στηρίξεις, να το κουμπώσεις και να βγεις από πάνω. και ο Σούπερμαν θα κατέβει και κρυπτονίτη θα χρειαστούμε για να σωθεί όλο το σόου αυτό, το οποίο πρέπει να υπηρετήσει μια συγκεκριμένη λογική. Και βεβαίως 18,5 εκατομμύρια, μην ξεχνιέστε, 20 τα πρώτα στη λίστα Πέτσα. Τώρα έρχεται, λέει, άλλο πακέτο για τα 18,5 εκατομμύρια για τον εμβολιασμό. Θα δείτε σποτάκια, δεν ξέρω, θα δούμε τον Σπύρο Παπαδόπουλο τώρα να εμβολιάζεται και να λέει μπρος όλοι, ή θα βάλουν άλλο, δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχει ακόμα βγει η καμπάνια, αλλά έχουν βγει το πόσα θα είναι τα λεφτά. Και ειδικά για τα κανάλια, θα τολμήσω να πω, καλά στην εφημερίδα πες πληρώνει ο άλλος και το χαρτί, πληρώνει τα πάντα, εντάξει, δεν είναι, είναι διαφορετικά, αλλά στα κανάλια και στα ραδιόφωνα θα τολμήσω να πω, παρόλο που ενδεχομένως με ακούτε και από ραδιοφωνικές συχνότητες, η ραδιοφωνική και η τηλεοπτική συχνότητα δεν είναι δημόσια. Το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα στον δημόσιο αέρα, τον ραδιοφωνικό και τον τηλεοπτικό, να επιβάλλει την μετάδοση μηνυμάτων που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια του πληθυσμού και χρειάζεται διαφημιστικό πακέτο. Άλλο αν χρειάζονται στήριξη τα μέσα ενημέρωσης, αναλόγως του μεγέθους, της περιφέρειας ή αν είναι κεντρικά κλπ. Και αυτό μεγάλη κουβέντα. Αλλά στον δημόσιο ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό αέρα δεν έχει το κράτος το δικαίωμα να επιβάλλει την μετάδοση μηνυμάτων. Μήπως πολλά ζητάω, μάλλον πολλά ζητάω. Γι' αυτό σας λέω, βάλε λίγο παραπάνω επικοινωνία. Βάλε λίγο παραπάνω και Σούπερμαν και Μπάτμαν και Σπάιντερμαν και όλα θα τα δούμε. Και τον Τζέιμς Μποντ φυσικά και όλη την, θα παρελάσουν όλοι οι πρωταγωνιστές αυτού του κινηματογραφικού σόου προκειμένου να φύγεις από τα άλλα ερωτήματα. Τόσο πολύ που θα αρχίζει να μοιάζει, ξέρεις, άμα το παρακάνεις από ένα σημείο και μετά, μετά δεν είσαι Σούπερμαν όπως αυτό εδώ που ακούγεται, μετά πας αλλού. Ναι, να, να, μετά πας εδώ σε κάτι τέτοιο. It's time to put on makeup. It's time to dress up right. It's time to raise the curtain on the Muppet Show tonight. Why do we always come here? I guess we'll never know. It's like a kind of torture to have to watch the show. Σας αφήνω σιγά σιγά, ήταν οι πίσω σελίδες, Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr. Θα τα ξαναπούμε αύριο φυσικά, την ίδια ώρα, να προσέχετε, να είστε καλά μέχρι τότε, να παίρνετε χαμπάρι το σόου, να παραμυθιάζεστε εκεί που θέλετε εσείς να παραμυθιαστείτε, μπροστά στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη, και όχι με ήρωες τύπου Χαρδαλιάς κλπ. Έχει μια χαρά μυθοπλασία, περιπέτεια, καταδίωξη, αστυνομικά. Μια χαρά έχει να περάσετε όμορφα το χρόνο σας, ειδικά τώρα στις γιορτές. Το άλλο το show είναι λίγο κακοπαιγμένο και μοιάζει πιο πολύ με το Muppet Show, αλλά και με αυτό εδώ. Φιλιά, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, να προσέχετε, δεν έχει περάσει εννοείται το κακό ακόμα και θα αργήσει να περάσει, χρειάζεται ακόμα υπομονή και προσοχή. Γεια χαρά.